W oczekiwaniu na kolejną płytę duetu The Chemical Brothers w programie trzecim Remix The Boxer, wykonany przez ludzi związanych w przeszłości z zespołem LCD Sound System, jak i z wytwórnią DFA, w której była publikowana ich muzyka. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Teraz już oficjalnie rozpoczynamy nasze spotkanie i tak sobie ostatnio myślałem o całym tym medialnym zamieszaniu związanym z publikacją najnowszej płyty zespołu U2, wydanej, a w zasadzie to nie do końca wydanej, bo tylko opublikowanej w formie plików na telefonach komórkowych. I jak być może Państwo pamiętają, podobna sytuacja miała miejsce kiedyś z jedną z płyt wspomnianego już dzisiaj zespołu LCD Sound System. Chodzi o album 4533, wydany z myślą o biegaczach. Płyta najpierw tylko w postaci cyfrowej, digitalowej, ukazała się na odtwarzaczach muzyki, a rok później na tradycyjnym nośniku. Jakież było moje zdziwienie, kiedy nie znając jeszcze tej muzyki, po raz pierwszy, jeszcze przed wydaniem, usłyszałem ją na festiwalu Open Air. If you do it again, I'm gonna freak out. If you do it again, I'm gonna freak out. If you do it again, I'm gonna freak out. If you do it again, I'm gonna freak out. So do it again. Do it again. Do it again. Do it again. Waiting. before. Want to see you more, see you more. Freak Out i Starry Eyes zespołu LCD Sound System, czyli dwa połączone utwory, które finalnie ukazały się na płycie dedykowanej biegaczom. Płycie zatytułowanej, przypomnę, 45-33. Przez chwilę jeszcze pozostaniemy z utworami, przy tworzeniu których uczestniczył James Murphy, czyli oczywiście w przeszłości lider LCD Sound System. Your friends.

Mimo iż ten remix został wydany w zeszłym roku, to historia tego typu muzyki jest znacznie dłuższa. Ale po kolei. Autorem wybrzmiałego nagrania jest oczywiście David Bowie. Jego pierwotną wersję można znaleźć na płycie The Next Day. Jednak James Murphy postanowił go troszkę przerobić i w myśl koncepcji, jaką w latach 70. wymyślił Steve Reich, wprowadzając do słownika muzycznego termin muzyki klaskanej, Murphy stworzył utwór oparty właśnie na klaskaniu. I skoro tak, to przywołajmy choć na kilka chwil jedno z takich nagrań tego wyjątkowego kompozytora muzyki współczesnej. A w nim po zeszłotygodniowej prezentacji wracamy do najmłodszej płyty Joela Zimmermana, zatytułowanej While One, Les Men Two. Changed.

Tak brzmi remix utworu Ice Age zespołu Nine Inch Nails, stworzony właśnie przez Deadmau5a, czyli Joela Zimmermana. Producenta, który, jak można zauważyć, na najmłodszym wydawnictwie porusza się w bardzo skrajnych obszarach muzyki. Thank you. Thank you. Acidia i Somewhere Up Here, czyli kolejne dwa utwory opublikowane na płycie Wild One Less Than Two autorstwa Joela Zimmermana, a.k.a. Deadmau5a. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim wędrujemy teraz do Norwegii, a to za sprawą trzeciej płyty Prince'a Thomasa.